obniżką to 4449 zł. Teraz za 3499. W 40 latach tylko 88 zł miesięcznie. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 12 września, 16 na zegarze. Serwis Trójki. Michał Przerwa. Moja cierpliwość do Władimira Putina się kończy i to szybko, tak mówi dziś Donald Trump. Atak rosyjskich dronów na Polskę to nie była pomyłka. Wczorajsze słowa amerykańskiego prezydenta komentuje prezes PiSu. Państwowa Agencja Atomistyki ma pierwsze mobilne laboratorium pomiarowe. Prezydent Donald Trump podkreśla, że jego cierpliwość wobec Władimira Putina się kończy. Kończy się i to szybko, mówił w wywiadzie dla programu Fox and Friends. Jak dodał, do rozmów i porozumienia potrzebne są dwie strony. To niesamowite, kiedy Putin chciał to zrobić, Załański nie chciał. Kiedy Załański chciał, Putin nie chciał. Teraz Załański chce, ale Putin... I tu jest znak zapytania. Będziemy musieli zareagować bardzo, bardzo stanowczo. Trump zaznaczył, że Stany Zjednoczone są gotowe podjąć zdecydowane działania wobec Rosji, jeżeli Kreml nadal będzie unikał rozmów i porozumienia z Ukrainą. Jednocześnie, odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, ocenił, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być pomyłką. Była to pierwsza merytoryczna wypowiedź prezydenta na temat incydentu, jednak ani on, ani Biały Dom nie potępili działań Moskwy i nie wyrazili publicznie solidarności z Polską. Prezes Prawa i Sprawiedliwości uważa, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony to nie była pomyłka. Jarosław Kaczyński był pytany o słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja oczywiście uważam inaczej. W moim przekonaniu w żadnym wypadku nie była to pomyłka. Nie mam prawa mówić o tym, co działo się wczoraj na tajnej części posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Mogę powiedzieć ogólnie, że tamta sprawa też była omawiana, właśnie sprawa tej pomyłki. To jest po prostu wprowadzanie w błąd. Ale jeżeli chodzi o komentowanie tej wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, to chciałbym na tym skończyć. Do wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych odnieśli się także m.in. premier Donald Tusk i wiceprzemier, szef dyplomacji Radosław Sikorski. Premier napisał w mediach społecznościowych, że również chcielibyśmy, żeby atak dronów na Polskę był pomyłką, ale nią nie był. Nie, to nie była pomyłka, podkreślił zgodnie Radosław Sikorski. Na około 300 tysięcy złotych oszacowano wstępnie straty po upadku latającego obiektu, być może drona, który spadł na dom mieszkalny w Wyrkach Woli w powiecie włodawskim w Lubelskiem. Budynek częściowo nie nadaje się do zamieszkania, informują lokalne władze. Pomoc płynie z wielu stron, mówi starosta powiatu włodawskiego Mariusz Zańko. Wojewoda prosił o oszacowanie tych strat. Myślę, że tu chodzi o uruchomienie odszkodowania ze Skarbu Państwa, ale między innymi był pan Marek Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego i z dużym prawdopodobieństwem sejmik województwa lubelskiego udzieli dotacji celowej w ramach pomocy społecznej dla tej rodziny. Tu też będzie wniosek pana wojewody. Wiem, że jest zbiórka prowadzona lokalnie przez mieszkańców gminy Wyryki. No i był telefon, też otrzymałem od pani Beaty Kampy z Kancelarii Prezydenta o ewentualnym uruchomieniu wsparcia między innymi z fundacji Caritas. Poszkodowanej rodzinie zapewniono pomoc psychologiczną, a także lokal zastępczy. Państwowa Agencja Atomistyki pozyskała pierwsze mobilne laboratorium pomiarowe. Urządzenia mogą monitorować zarówno powietrze, jak i wodę. Specjalnie przystosowany samochód wyposażony jest w szereg urządzeń, które mogą wykryć m.in. podwyższone promieniowanie radiacyjne, a także zanieczyszczenie środowiska. Jak mówi Dawid Frenzel z agencji, pomiary promieniowania jonizującego mogą być wykonywane nawet w czasie jazdy. To, co jest ważne, to ten system może być również zastosowany na innym środku transportu. Laboratorium można wezwać w określone miejsce, jeżeli jest podejrzenie zanieczyszczenia. Jak mówi prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Głowacki, dane trafiają później do odpowiednich władz, które podejmują decyzje. Sprawdzamy, czy w wodzie, w powietrzu, w danym miejscu, w danym punkcie nie ma jakiegoś skażenia. Państwowa Agencja Atomistyki chce kupić kolejne mobilne laboratoria. Jednym z powodów są plany budowy elektrowni atomowych w Polsce. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Będzie druga odsłona programu Odporna Szkoła równa się Bezpieczny Młodziak. Łódzki magistrat potwierdził kontynuację projektu, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Program ruszy na przełomie września i października. To już pewne, kolejne łódzkie podstawówki, licea i przedszkola wezmą udział w trwającym półtora roku projekcie. Łącznie przeszkolone zostaną 22 placówki. Będą rozmowy i warsztaty o tym, jak rozpoznawać znaki i działać w sytuacjach, gdy najmłodsi potrzebują wsparcia. Chodzi o to, aby uczeń mógł zwrócić się o pomoc nie tylko do psychologa, ale także nauczyciela, dyrektora, rodzica czy kolegi. Łódzki projekt wyróżnia fakt, że obejmuje także pracowników administracji. Całe środowisko szkolne ma wiedzieć, jak reagować. Także panie woźne czy sekretarki. Eliza Cichosz, Radio Łódź. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A o sporcie Dariusz Urbanowicz. Kurz po mundialu siatkarek ledwo opadł, a już do akcji wkraczają ich koledzy po fachu. Jutro na Filipinach czeka ich pierwsze starcie Mistrzostwa Świata z Rumunią. Początek o 15.30. Tymczasem pierwszy mecz mundialu już zdążył się odbyć. Gospodarze turnieju przegrali z Tunezją 0-3. Więcej o siatkówce w ciągu dalszym. Zapraszamy do Trójki. Wielu kibiców czeka okres z wymuszoną bezsennością. To królowa sportu rozgościła się w Tokio i będzie urzędować po nocach przez kilka najbliższych dni. Sesje poranne czasu japońskiego to środek naszej nocy. Dziś pierwsza taka okazja. Ruszają bowiem Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Polskę reprezentuje 62-osobowa grupa zawodników. Wspaniałe wspomnienia związane ze stadionem olimpijskim w stolicy Japonii ma złota i srebrna medalistka Igrzysk z Tokio, sprinterka Justyna Święty-Ersetic. Kolejne dla mnie Mistrzostwa Świata są też zupełnie inne, wyjątkowe, bo wracam do najpiękniejszego miejsca, może miejsca, w którym działy się najpiękniejsze rzeczy, więc ja się ogromnie cieszę, że mogę tutaj powrócić na ten stadion, mieć możliwość wystartowania jeszcze tutaj, tym razem przy pełnych trybunach. W momencie, kiedy wychodziłam właśnie z tego tunelu tutaj przy wejściu na stadion, te emocje, wspomnienia na pewno odżyły i wierzę w to bardzo mocno i mam taką nadzieję, że te emocje poniosą mnie jeszcze szybciej do mety. Trener Marek Rożej prowadzi naszą największą nadzieję medalową, aktualną wicemistrzynię świata Natalię Bukowiecką. Na pewno jak weszliśmy dzisiaj na ten stadion, to te wspomnienia wróciły, te emocje się znowu pojawiły i to bardzo przyjemne, bo to co się stało 4 lata temu, to myślę, że przed samą imprezą nikt się tego nie spodziewał, łącznie z nami i nawet z zawodnikami, co się tu wydarzyło. No a teraz można powiedzieć, że też przyjeżdżamy w roli atakujących i mam nadzieję, że łatwo skóry nie oddamy, będziemy walczyć. Dziś oficjalnie kończy się przerwa na kadrę i do gry wraca piłkarska ekstraklasa. O 18.00 starcie Lechii Gdańsk z GKS-em Katowice, o 20.30 Lech Poznań podejmie Zagłębie Lubin. I rzeczywiście już teraz możemy zapowiedzieć, że o siatkówce właściwie nie będziemy rozmawiać. Ty opowiesz o tym, co się będzie działo. Tak, porozmawiajmy. Dobrze, porozmawiamy. Jakoś spróbuję się na to przygotować, ale pozwól, że ja sobie sama poradzę z prognozą pogody, bo słyszałam, że Michałowi Nogasiowi dzisiaj rano pomagałeś. Tak, tak. Tak było. Bo ja się stosuję do przysłów żeglarskich. Rozumiem, ale bardzo długi dzień pracy dzisiaj, Darek. No tak, a jeszcze nie czeka podróż. Doceniam i szanuję. A ten piątek mija nam z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na zachodzie i południu kraju przelotne opady deszczu, wieczorem możliwe burze. No ale łaskawy jest, jeśli chodzi o temperaturę, bo od 20 do 24 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ostatnia szansa na ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Piekarnik parowy Samsung Dual Cook. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2649 zł. Teraz za 2399. Taniej o 250 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:16. Dzień dobry jeszcze raz. Będzie dziś pewne nowe otwarcie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, tej piątkowej, bo po 18:00 trzecia godzina, odmienna niż zazwyczaj. Będziemy podsumowywać cały tydzień, ale jeszcze zdążę Państwu o tym trochę opowiedzieć. Na razie zaczynamy podsumowanie dnia. Daniel Leśniewski, Michał Jakubik, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy do 19:00. Turnstile i Seeing Stars. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, doskonale Państwu znany. Może zechcą Państwo opowiedzieć, jak sobie Państwo poradzili z tym mijającym tygodniem, obfitującym w bardzo różne emocje, ale w każdej innej sprawie również. Daniel czeka na Państwa telefony. 22 i 7 trójek. My też tematów do rozmowy dostarczymy mnóstwo. Zapraszamy do trójki. Tak, powiedziałam delikatnie, że ten tydzień dostarczył nam emocji, oczywiście związanych także z tym wydarzeniem, z przekroczeniem naszej powietrznej przestrzeni przez rosyjskie drony. No i właściwie kontynuując ten temat, opowiadamy dzisiaj o tym, co dzisiaj za wschodnią granicą na Białorusi się rozpoczęło, a rozpoczęły się manewry Zapad 2025. Rosyjscy, białoruscy żołnierze, być może jest ich nawet 30 tysięcy, ćwiczą między innymi scenariusz przejęcia przesmyku suwalskiego. To przypomnijmy, niewielki obszar pomiędzy Polską, Kaliningradem, Białorusią a Litwą. Jest niewielki, ale ma strategiczne znaczenie. No i o tych manewrach pod pretekstem, których Rosja przez wiele miesięcy gromadziła wojska, by w 2022 roku zaatakować Ukrainę, Kuba Witkowski zbierał informacje od ekspertów, ale i od mieszkańców okolic granicy z Białorusią. Ćwiczenie jak ćwiczenia. Mieszkańcy Hajnówki i Dubicz Cerkiewnych przy granicy z Białorusią starają się zachować spokój. No wiadomo, trochę jest obawy, nie? Bo jesteśmy blisko granicy. Jestem dobrej myśli. Ludzie różnie. Sporo osób panikuje, zakupy robią w sklepach, kasze, makarony, ale część przyjmuje to na spokojnie. Ale rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad 2025, które rozpoczęły się właśnie dziś, powodują nerwową atmosferę nie tylko wśród zwykłych ludzi. Prawdą oczywistą jest, że inwazja z 2022 roku była ćwiczona na Zapadzie w 2021. Stwierdza generał Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN. Wzrok naturalnie wędruje więc w stronę przesmyku suwalskiego, czyli obszaru Polski i Litwy, którego zdobycie mogłoby połączyć Białoruś i okręg kaliningradzki. I my ten scenariusz traktujemy bardzo poważnie. Wiceszef MON Paweł Zalewski, wypowiedź w trójkowej audycji bez uników. Między innymi dlatego w Orzeszu, niedaleko granicy polsko-litewskiej, stacjonuje wysunięta grupa zadaniowa natowska z Amerykanami, którzy tworzą ramy tej grupy. Trwają też ćwiczenia naszych wojsk w tym rejonie, ale zdaniem generała Kraszewskiego Zapad może skończyć się atakiem w przeciwną stronę. Może się dziać, że z kierunku Białorusi i z Federacji Rosyjskiej uderzą na zachodnią Ukrainę, na Lwów. Zupełnie inaczej ocenia to analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłysiński. Nie szykuje się, że na ofensywę, otwarcie nowego frontu, uderzenie, nawet takie rozpoznawcze, do 2000 wojsk rosyjskich według naszych szacunków, naszych ocen, głównie dwa bataliony plus jakieś drobniejsze jednostki, 6-7 tysięcy wojsk białoruskich, bo są na miejscu i to do 10 tysięcy bym tak szacował, więc nie są to olbrzymie siły. Nie zmienia to faktu, że trzeba być przygotowanym na różnego rodzaju prowokacje, a rosyjskie drony nad Polską były tego przykładem. Sam rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, też nie budzi zaufania. Ja chcę napomnieć słowa naszego prezydenta. Chcę przypomnieć słowa naszego prezydenta. Rosja nigdy nikomu nie zagrażała. Nie zagraża też krajom europejskim. To nie Rosja zbliżała się do Europy ze swoją infrastrukturą wojskową, ale Europa będąca częścią NATO, sojuszu, który jest narzędziem konfrontacji, a nie pokoju i stabilności. Dlatego polski rząd jest w stałym kontakcie z NATO. Jeszcze dzisiaj dowiemy się, jakie będą dalsze działania NATO, jeśli chodzi o wschodnią flankę. Premier Donald Tusk. Mam pewność, że jeszcze dzisiaj będę mógł zakomunikować o efektach naszych działań. Za niecałą godzinę, bo o 17:00 sekretarz generalny NATO Mark Rutte wystąpi na konferencji prasowej. I z pewnością będziemy Państwa informować o przebiegu tej konferencji w naszych serwisach informacyjnych. Najlepsza rada na dziś. Ostudźmy emocje, obserwujmy sytuację, zachowajmy rozsądek, ale i zachowajmy spokój. Choć Kuba, muszę przyznać, że bardzo mnie to ujęło. Bardzo delikatnie powiedział, że rzecznik Kremla nie budzi zaufania. 22 i 7 trójek. Telefony rozdzwoniły się w sprawach sportowych. Zaczynają się mistrzostwa świata w siatkówce i nasi powinni się znaleźć w pierwszej trójce. A jak będzie, to zobaczymy. Na to oczywiście liczymy. Po 17:00 wrócimy do tego tematu z Dariuszem Urbanowiczem, a na razie mam dla Państwa piosenkę dnia. Mam nadzieję, że już Państwo zdążyli się zaprzyjaźnić z tym utworem. Saint-Étienne, Confidence Man, Brand New Me. Oh, my darling, heaven knows why that door finally closed. You gave me plenty of reasons. Maybe I just like me the most. I pack my bags to go. Darling, darling, mon amour. My lips never said my heart was pure. Maybe time's the cure. Maybe time's the cure. Taka propozycja od Saint Etienne w towarzystwie Confidence Man, Brand New Me. To jest piosenka, która zapowiada ich kolejny album i ten album ma być już w ich karierze ostatnim. 20 minut po 16 my pozostajemy przy sprawach polskiego bezpieczeństwa i łączymy się teraz z naszym berlińskim korespondentem Adamem Górczewskim. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Nawiążmy na początek może do tego, o czym pisze niemiecki Der Spiegel. Piszą o tym, że cele obrane dwa dni temu przez rosyjskie drony nie były przypadkowe, a mowa tutaj o podrzeszowskiej Jasionce, port lotniczy, przypomnę, wykorzystywany jako hub logistyczny i takie miejsce przesiadkowe wszystkich polityków lecących do i z Ukrainy, między innymi. Czy możesz nam więcej opowiedzieć o tym? Tak, bo to jest też hub, z którego oczywiście sprzęt trafia do Ukrainy i właśnie na to zwracają uwagę Niemcy. Oni powołują się, magazyn Der Spiegel powołuje się na wiedzę z dowództwa NATO, ale także z przede wszystkim na Polaków, na informacje nieoficjalne, takie, które były na sztabie NATO w środę, kiedy rano doszło do właśnie wjazdu tych dronów na teren Polski, to wieczorem doszło do posiedzenia i właśnie te nieoficjalne informacje z tego posiedzenia sztabu NATO miały być źródłem wiedzy dla dziennikarzy, którzy wskazali, że pięć dronów leciało właśnie w kierunku bazy, punktu wsparcia NATO. I trzy z nich zostały strącone przez holenderskie samoloty, a dwa kolejne także nie dotarły do celu. Natomiast właśnie to, że te samoloty są w powietrzu, będziemy za chwilę jeszcze mówić o samolotach krótko, ale drony oczywiście. Pięć dronów w jednym kierunku wysłanych, nieprzypadkowo, o czym dzisiaj też na antenie Trójki mówili polscy politycy, to rzeczywiście wzbudza podejrzenia i tylko jest dowodem na to, że to nie było przypadkowa akcja i że było to świadome działanie ze strony Rosji właśnie po to, żeby sprowokować i przetestować. A dodatkową rzeczą, której oni piszą, jest to, że tam kolejne dwa samoloty na teren Litwy wleciały parę godzin później i to kompleksowo właśnie miało być takim testem dla Polski, ale też i dla całego NATO. Tak, to może warto też podkreślić, że Niemcy należą do tej grupy państw, które nie mają wątpliwości, że to przekroczenie polskiej strefy powietrznej nie było przypadkowe, że to nie była żadna pomyłka. Nie mają najmniejszych wątpliwości. Dzisiaj usłyszałem to od rzecznika rządu, który mówił o tym, że opierają się na opiniach NATO, a NATO nie ma najmniejszej wątpliwości, że te drony wszystkie przyleciały właśnie, zostały skierowane przez Rosję i że zostały skierowane świadomie na ten teren, o czym świadczy przede wszystkim liczba tych dronów, bo o pomyłce można mówić w przypadku jednego, dwóch, a nie w przypadku 20 dronów skierowanych w jednym kierunku i z jednego źródła, więc musiały zostać tam wpisane takie kooperaty, które no właśnie w tą stronę pokierowały. I w związku z tym, że Niemcy nie mają wątpliwości, to w związku z tym reagują. I oni brali zresztą udział w, może nie w zestrzeliwaniu, ale w namierzaniu, bo systemy Patriot stacjonujące w Polsce, obsługiwane przez niemieckie wojska, brały udział właśnie, radary tych systemów zostały użyte do tego, żeby namierzać także te drony. A w reakcji szybkiej dość Niemcy wysłali dwa kolejne samoloty do patrolowania polskiego nieba, szczególnie właśnie polskiego nieba. Dwa kolejne Eurofightery do wcześniejszych dwóch dołączyły i z niemieckiej co prawda bazy startują, ale służą do tego, żeby reagować na wszystko, co nad polskim niebem się dzieje i wspierać właśnie te działania tych innych wojsk, które także o bezpieczeństwo nad Polską dbają. Trudno mówić tutaj o pomyłce, ale oczywiście nawiązywałam trochę do tych słów, być może pochopnych prezydenta Donalda Trumpa, ale zostańmy przy Niemczech. Niemcy zapowiadają też wsparcie pilne, dodatkowe dla Polski. Co obiecują, kiedy to wsparcie przybędzie? No właśnie te samoloty, te dwa Eurofightery, to jest ta pierwsza rzecz, która została od razu namacalnie się stała. Po drugie to większa obecność wojsk, chociaż tutaj mowa jest właśnie głównie o tych siłach powietrznych, dlatego że Niemcy mają swój batalion, który tworzą na Litwie i oni bardziej tam to rozwijają, natomiast tutaj razem z innymi sojuszniczymi wojskami będą działali, ale w porozumieniu z polskimi wojskami, z polskimi władzami, żeby nie robić niczego oczywiście samemu. I właśnie to wysłanie wojsk to jest jedno, ale także wysyłanie jeszcze większej pomocy dla Ukrainy, o czym zostało dzisiaj to po raz kolejny powtórzone. A powtórzone to zostało przy okazji wezwania rosyjskiego ambasadora, dlatego że niemiecki rząd uznał, że jak to głosi komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że zachowanie Putina przez wysłanie rosyjskich dronów na teren Polski było niebezpieczne i nieakceptowalne. I właśnie ten brak akceptacji oznacza bliższe wsparcie i w porozumieniu z Polakami będzie to większa obecność niemieckich wojsk, ale także większe wsparcie dla Ukrainy i przede wszystkim jeszcze kolejny pakiet sankcji, który Niemcy bardzo chcą, żeby został szybko i konkretnie i na dużą skalę wprowadzony. Adamie, bardzo ci dziękuję za to krótkie podsumowanie. Adam Gruczewski, korespondent Polskiego Radia w Niemczech z Berlina. Do usłyszenia. Pozdrawiam z Berlina. Z pewnością będziemy wracać do tych tematów i o nich Państwa informować. 25 minut po 16. Curtis Harding teraz po południowej audycji. Zapraszamy do Trójki w piątek, 12 września. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Well, I'm working harder during play, surrounded or even alone. Just one thought of her can take me away. And for the moment I know I can go. So there, I gotta keep hoping on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be kind. I see you, so true love can't be blind. Zapraszamy do reklamy. Smartfon, ekspres, telewizor. Maryn, my nie szalejemy za bardzo w tym media ekspert? Halo, halo! Urodziny są po to, żeby zaszaleć! O, i Kleo dobrze mówi. Barbara, dorzuć jeszcze laptopa. Przeceny na urodziny w media ekspert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej. Media ekspert. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę masło ekstra Polmlek tylko 4,99 za opakowanie z Kaufland Card. Tak, tylko 4,99 z Kaufland Card. Trzy opakowania na osobę, a duży płyn do płukania Cocolino jedynie 13,74. Tak, jedynie 13,74. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. No tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty. Bo często chodzę na basen. Co byś mi polecił? Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Ja sam stosuję Neomax Kurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomax. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jak wspomóc pracę wątroby? Weź Eselif 600. To suplement diety z maksymalną dawką aż 600 mg fosfolipidum essentiale z nasion soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. 16.30. Pora na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Śledztwo w sprawie wszystkich przypadków znalezienia dronów w Polsce będzie prowadzić Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Dotychczas szczątki dronów znaleziono w 17 miejscach. Do 13 grudnia prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie okoliczności zakupu kawalerki przez Karola Nawrockiego od Jerzego Rzet. Postępowanie nadal toczy się w sprawie. Nikomu nie przedstawiono zarzutów. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podało, że zakończyły się prace związane z budową nowej magistrali ciepłowniczej na powstającej obwodnicy Witomina. Trwa ponowne napełnianie sieci. W nocy po 5 dniach ciepło powinno wrócić do mieszkańców gdyńskich dzielnic. Od poniedziałku ciepłej wody nie mają odbiorcy 7 gdyńskich dzielnic. Amerykańskie służby schwytały mężczyznę podejrzanego o zabicie aktywisty Charlie'ego Kirka. Poinformował o tym prezydent Donald Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News. Według gazety New York Post podejrzanym jest 22-letni mężczyzna ze stanu Utah. Prezydent Trump powiedział, że do aresztowania doprowadziła informacja od ojca domniemanego sprawcy. Michał Przerwa powróci z pełnym serwisem o 17, a teraz pora na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Dobre wiadomości dla kierowców. Nieduże wahania cen paliw na stacjach benzynowych prognozują w nadchodzącym tygodniu analitycy epetrol.pl. Zwracają uwagę na to, że ropa naftowa w ostatnich dniach z zaskakującym spokojem reaguje na wydarzenia światowe. Od 6 tygodni jej notowania są stabilne. Centralny Port Komunikacyjny nabył już ponad połowę działek zakwalifikowanych do pierwszego etapu kolejowego programu dobrowolnych nabyć. Grunty te potrzebne są do budowy pierwszej linii kolei dużych prędkości łączącej przyszłe lotnisko z Łodzią i z Warszawą. Inspekcja Handlowa skontrolowała 10 modeli fotelików rowerowych dla dzieci, a ponieważ prawie wszystkie miały wady konstrukcyjne albo nieprawidłowe oznakowanie, to Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpowiada, co należy sprawdzić przy zakupie fotelika. Przede wszystkim, ile może ważyć przewożone w nim dziecko. Sprawdzamy wszystkie te mechanizmy, które powodują, że fotelik jest bezpieczny dla naszego dziecka, czyli mechanizmy mocowania fotelika do roweru. Zwracamy uwagę również na pasy, które stanowią bezpieczeństwo niewypadnięcia dziecka z fotelika oraz podnóżki, czy mają różnego rodzaju paski, czy te paski, które właśnie są w podnóżkach, uniemożliwiają kontakt nogi dziecka z kołem. Wakacje się skończyły, ale jesienią wybieramy się na city breaki. Tym bardziej, że na październik można znaleźć noclegi nawet o 1/3 tańsze niż rok temu, mówi Eliza Maćkiewicz z travellist.pl. Patrząc na popularność poszczególnych kierunków, Gdańsk i Kraków zdecydowanie wyróżniają się wśród polskich miast, gdyż oba zajęły pierwsze 2 miejsca w zeszłorocznym rankingu najlepszych miejsc na city break. Natomiast coraz częściej wybierane są także inne miasta, takie jak Poznań, Łódź czy Olsztyn, który łączy właśnie zwiedzanie z bliskością natury. Ponad 2,5 miliona osób skorzystało tymczasem w sierpniu z warszawskiego lotniska, o ponad 15% więcej niż rok temu. Tegoroczny sierpień to pierwszy miesiąc w 90-letniej historii warszawskiego lotniska, w którym przekroczono tę granicę 2,5 miliona obsłużonych pasażerów. W całym miesiącu wykonano 18 tysięcy operacji lotniczych. Dolar kosztuje 3,63 zł, a euro 4,25. Jeśli chodzi o pogodę, to zachmurzenie dziś umiarkowane i duże. Przelotne opady na zachodzie i południu kraju, a temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni, tylko na Pomorzu i w rejonach podgórskich chłodniej do 20 stopni. Pytałam Państwa, jak Państwu minął ten trudny emocjonalnie tydzień. Oczywiście wydarzenia, które były w minionym tygodniu, zaniepokoiły mnie, ale widząc to, co zrobili nasi piloci i piloci sojusznicy, jednocześnie uspokoiło, ponieważ wiem, że mają takich właśnie obrońców granic. Poradzimy sobie z ewentualnym następnym takim atakiem. Mamy wspaniałą obronę przeciwlotniczą, wspaniałych pilotów i jak mówi polskie stare przysłowie, polski lotnik i nas w drzwiach od stodoły poleci. Obyśmy jednak nie musieli tego sprawdzać, bo wyczuwam w Pana głosie to słynne staropolskie jakoś to będzie z Synowcem ja na czele. No ale bardzo proszę, można się z nami kontaktować 227 trójek. Dziękujemy za ten optymistyczny głos od Pana. W słuchawce, kiedy Państwo zadzwonią, usłyszą Państwo miły głos Daniela, więc w każdej sprawie porozmawiajmy. A to Wolf Alice, Just Two Girls. Ta piosenka jest w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę naszą listę przebojów, której kolejne notowanie dzisiaj po 19:00. Gdyby Państwo chcieli szukać, to po 2:00. Wolf Alice. 20 minut pozostało do 17:00. Zapraszamy do trójki. A w piątkowej popołudniowej audycji witam gościnie Ewa Malicka, Fundacja Włączeni Plus. Dzień dobry, Pani Ewo. Dzień dobry. Spotykamy się dlatego, że dzisiaj przed południem otworzyli Państwo wystawę, która prezentuje bardzo ciekawe sylwetki, bardzo ciekawych ludzi. Wystawa ludzi zmieniających świat. Proszę powiedzieć, co to za wystawa i czego jest efektem? Tak, wystawa ludzi zmieniających świat prezentuje dokonania przedsiębiorczyń, liderek i liderów, którzy kreują oblicze polskiego biznesu. Są to finaliści, laureaci ostatniej edycji konkursu Sukces pisany szminką. Z tym konkursem jesteśmy w Trójce zaprzyjaźnieni rzeczywiście, tak. I opowiadamy i o laureatkach, i o laureatach, i o tym, no jaka jest idea tego konkursu, którego, z tego co słyszałam, kolejna edycja się szykuje, prawda? Tak, 17. Już niedługo już. Zaczynamy. Sama wystawa jest zalokalizowana już po raz drugi w podcieniach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ukryta bynajmniej. Jeżeli się przejeżdża albo przechodzi przez Plac Bankowy w Warszawie, to te zdjęcia w takim dosyć dużym formacie dobrze widać. Tak, są duże, kolorowe, z daleka je dobrze widać, także zapraszamy do odwiedzenia. Po raz już drugi jest w tym miejscu zlokalizowana i współorganizatorami wystawy są Fundacja Włączeni Plus, organizator konkursu Sukces pisany szminką oraz wojewoda mazowiecki. To jest taki konkurs, który bardzo pięknie się rozrasta od tych kilkunastu już lat. Olga Kozierowska, która jest pomysłodawczynią, założycielką Fundacji Włączeni Plus, bywała gościnią w naszych audycjach, opowiadała o tym konkursie, ale myślę, że warto przypomnieć, kto może wziąć w nim udział i jakie są kryteria. Mhm. Z 17. edycją konkursu Sukces pisany szminką startujemy już niedługo, już w drugiej połowie października. Zapraszamy do zgłoszeń, zapraszamy do zgłaszania własnych firm, jeżeli ktoś prowadzi firmę przedsiębiorczyń. Czy są tutaj, przepraszam, że pani wejdę w słowo, jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o branżę? Nie. Zapraszamy wszystkie. Wszyscy. Tam później, w zależności od rodzaju prowadzenia działalności, to będzie inna kategoria. W konkursie jest wiele kategorii, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, ale także zapraszamy do zgłaszania firm kobiet, które znamy, które podziwiamy od lat. Można nominować także właśnie osoby ze swojego najbliższego otoczenia, przyjaciółki, siostry, znajome. Tutaj rzeczywiście szczególny nacisk jest położony na tę działalność kobiet przedsiębiorczyń, prawda? Tak, tak. Oprócz właśnie przedsiębiorczyń nagradzamy także firmy, które prowadzą swoje działania w duchu DEI i także właśnie liderów i liderki w biznesie nagradzamy, wyróżniamy. To musimy rozwinąć teraz ten skrót DEI. Diversity, Equity, Inclusion, czyli różnorodność, równość i włączanie. Tak byśmy chyba to przetłumaczyli na polski. Tak, dokładnie. W konkursie nagłośniono już ponad 410 sukcesów. Wręczono 180 statuetek. Jest zaangażowanych w niego 100 ekspertów. Czyli mamy aż tylu ludzi w Polsce, którzy zmieniają świat i oblicze polskiego biznesu. Tak. Z edycji na edycję każda jest z opinii jury wynika coraz ciekawsze są zgłoszenia, a decyzja o tym, komu przyznać wyróżnienie, są coraz trudniejsze. No to jest taki zastrzyk optymizmu i zastrzyk energii, która jest nam bardzo potrzebna, więc będziemy z pewnością przyglądać się 17. edycji konkursu Sukces pisany szminką. Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie znaleźć informacje. Domyślam się, że są jakieś formularze zgłoszeniowe, które trzeba wypełnić, być może jakieś referencje, które trzeba dostarczyć. Zapraszamy na stronę konkurs.sukcespisanyszminką.pl. Tam już w drugiej połowie października będzie formularz zgłoszeniowy. Zgłoszeniowy, a także nominacyjny dla osób, które nominują kobiece biznesy ze swojego otoczenia. No, nominacje będą przyjmowane do końca roku mniej więcej,

polskim wykonaniu? Odpowiedź jest taka, że z piłkarzami naszymi wszyscy chcą grać, a z siatkarzami nikt nie chce grać. Można by pomyśleć, że w każdym słucharze jest trochę prawdy, tak jak w każdej plotce. Bardzo dziękuję za telefon. Przypomnę, 22 i 7 trójek w każdej sprawie do Państwa dyspozycji. No, ale przecież ta polska piłka w tym roku, w tym tygodniu dawała nam trochę satysfakcji i o tym też opowiemy więcej. Po 18:00, podsumowując ten tydzień, w 15:00, jeszcze chwilę podtrzymam ten suspens dotyczący 15:00 dzisiejszej audycji. Zapraszamy do trójki, bo teraz przed nami kolejny wątek tego spotkania. To będzie opowieść o pewnych zmianach dotyczących testamentów. Oczywiście ustne, spisane ręcznie, wrzucone do szuflady, podyktowane notariuszowi. Tak tworzymy testamenty, no ale będąc ludźmi żyjącymi w XXI wieku, przecież moglibyśmy korzystać także z dobrodziejstw technologii i w tej ostatecznej sprawie. No a dzięki nowelizacji prawa już niedługo będzie można swoją ostatnią wolę zapisać w wersji audio albo w wersji wideo na smartfonie. Ale pod pewnymi warunkami, o tym więcej. Jacek Frenzel. Testament nagrany komórką może zrewolucjonizować sposób rozporządzania majątkiem w sytuacji nagłego zagrożenia życiem. Taki testament będzie polegał na nagraniu przez spadkodawcę nagrania samego siebie, w którym po prostu złoży on swoją ostatnią wolę. Mecenas Aleksandra Załęcka, kancelaria Krupijewski, Budzewski i Wspólnicy. To jest ogromny krok w stronę nowoczesności. Każdy ma telefon przy sobie i myślę, że to będzie bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które faktycznie będą miały problem ze sporządzeniem testamentu w formie zwykłej. Czyli sporządzonego i potwierdzonego u notariusza lub napisanego w całości odręcznie. Czy pani wie, jak sporządzić testament? Wiem. Trzeba napisać, odpowiednia jest formuła. Trzeba podać wszystkie swoje dane i rozporządzić swoim majątkiem. Wymienić jaki majątek, dla kogo. Uważam, że powinno być to napisane odręcznie, ewentualnie potwierdzone u notariusza. Jestem zdania, że wcześniej trzeba o takich sprawach myśleć, a nie w ostatniej chwili. W ostatniej chwili nagrywanie na komórkę rodzi moim zdaniem niebezpieczeństwo fałszowania takich rzeczy. Ocena tego, czy ta osoba nie została też przymuszona do sporządzenia testamentu, będzie się wiązała z badaniem tego przez sąd. I w mojej ocenie po stronie ustawodawcy ciąży gigantyczny obowiązek przedstawienia standardów i wytycznych, w jaki sposób te testamenty mają być weryfikowane. Dlatego, że my nie wiemy, co się działo w miejscu sporządzenia tego testamentu. Nie ma też świadków sporządzenia tego testamentu. Myślę, że za daleko idzie to w stronę technologii. Mi się wydaje, że lepiej wszystko jest po staremu na papierze. Bardziej z duszą. W określonych sytuacjach dopuściłabym też taką formę. Czyli na przykład w sytuacji, kiedy zaczyna się wojna, jestem w stanie w ostatniej chwili określić swoją wolę, jest zagrożenie życia i wtedy decyduję o rozporządzeniu moim majątkiem. To rozwiązanie budzi kontrowersje, bo nie mamy do tego rozwiązania jeszcze ustalonych pewnych zasad, które by sprawdzały autentyczność tego testamentu. Magdalena Gajda, ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna Napisz testament. O ile takie zasady istnieją przy testamencie własnoręcznym, tak zwanym holograficznym, o ile takie zasady istnieją przy testamencie notarialnym. Tak tutaj dużo wątpliwości budzi sam sposób sprawdzenia, czy ten testament, który w ten sposób stworzymy, to będzie testament nasz autentyczny. Czy nie będą tutaj powstawały jakieś zagrożenia do nadużyć? Zagrożenie jest głównie związane ze sztuczną inteligencją, która może tworzyć nagrania, które są bardzo realistyczne i które będą trudne do odróżnienia od oryginału, więc sądy będą miały problemy. Czy to dobry pomysł? Idziemy do przodu chyba, to tak się stanie na pewno. No, nie zaraz, to za 10 lat na pewno taki testament będzie. No rzeczywiście, tak może oczywiście być. Wygoda wygodą, ale to pole do nadużyć może niepokoić, prawda? Zwłaszcza, że żyjemy w epoce sztucznej inteligencji zagarniającej coraz to nowe dziedziny życia. Ciekawa jestem Państwa opinii. 22,7 trójek oczywiście numer. Cały czas do Państwa dyspozycji. Po 17:00 zajrzymy do Lądka Zdroju, rok po powodzi. To miasto odwiedza Paweł Pawlica. Łączyliśmy się z nim już dziś rano. No a po 18:00 będziemy, podsumowując tydzień, trochę dziwić się światu, a będziemy to robić w składzie Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Laskowska i Krzysztof Łoniewski. Bar Italia, Fundraiser. To na zakończenie pierwszej godziny piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki. Car trying to get away. Must be an actor the way you play. Oh, you think I didn't know? You spend your life on a list, but to me you don't exist. Don't put your trust in the league of rest. God knows what you pay, just for having a